بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. مكي مسألة توحيد ذکر شو الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دی باندې عقلی دلائل ذکر کوي اثبات توحید کوي عقلی دلیلونو سره څنګه چې محکم دا سکړو فالته پنځه دلیلونه او دلتا وہ ذکر کئی وہ عقلی دلائل او کائناتو چه عقل باغی کی اجھلی گی او سوچو بھی کرو کی دا اللہ عظمت تینا معلوم کی وحدانیت تینا معلوم کی او دې کې کائنات ټول راځي مکړي وي مکاناتم زمکا اسمان زمانیوم لیل او نهار د زمکه لمده حصهم دریابونه فلفل کل تجري او بیا مینس کی چکم تصرفات کی باران ورول او بیا دوچی دمکی چیو بس بیا من کل داب با دیگ سکونت کی رائش پک کی او بیا مینز کی دزمکی او داسمان تصریف الریاح او صحاب المسخر تولی بکی راجم اکلی و دلیل ندی. اول دلیل النبی خلق السماوات والارض. دویم دلیل واختلاف اللیل والنهار. دریم دلیل والبلک اللتی تجری بالبحر. سلورم ابا انزل اللہ من السمائی من مائن او پینزم وبس بیا من کل دابا شپگم وتصریف الریاح اوام والصحاب المسخر بین السمائی والارض. دا طول سدیس لآيات لقوم يعقلون. دا دلائل دي دا اللہ دا وحدانیت اغا چه دی تعلق دا عقل سره دی دیکی با عقل تدبر او تعمل او سوچ کئی او دا اللہ وحدانیت عظمت بمعلومی کلی دلیل ذکر کی بیار پسی قرآن رد شروع کئی پاغی خلقو چیزی دمر دلیل نیسا عبرت حاصل نکو دین ایسا علم ران رئی دلیل بزاد باندی بلکہ الٹے دا اغسر شرکو کو اغی باندی بسخ زجر اول ابی اد اغید پار تخویب اخروی بیر سخت چې دنیا کې خو سنشتا دې حالت په آخرت کې ډېر سخت ده. ان فی خلق السماوات والارض بشکا او پیدا کولو د اسمانونو د ځمکو کې الله فاعل دی او سماوات والارض مبلوی دی ځکه خلق متعدی دی کنه چې الله اسمانونو د ځمکې پیدا کړی دی تاسو سوچو کې دی کې ډېر زیات په اسمانونو کې ځان له سوچ او فکر ځایونه دي چې دې دومره وسعت ته وګوره لکه خلکو هسې اندازه لګولې ده. نو یو قول دا دی چې دا انور د ځمکې نه په شپېته برخې باندې لوی دی لکه شپېته ځمکې چې راوځای که نو نور به ترنه جوړ شي. دا د وروستو خلکو دې امت فیصله ده. پخوانو امتونو کې چې کوم فلاسفه تیر شوي دي ارستو او ایران هغې د درېو سوو د شپېته خبره کړه چې دومره ځمکې نه لوی دی لیکن په اسمان کې هغه یو ککوړ ښکاري نو یو د اسمان وسعت ډېر زیات دی انا لموسعون بلې د دې دا رغونه داسې کړې ده بس چې ښکته بره دا پکې نشته دی ډېر هموار بل ضرورت یې نشته دی صفایې ته رنګ ته څنګه پیدا کړې پاک حال به درڼا دې پاره پکې قسمه قسم ستوري او سپوږمې او نور دې لګولې پکې چری ګرځي چکرې لګي اته زموږه حال وګورنو سمر اندازې په دې کې د فائدې او د نفع دې انسان د پاره اسباب پیدا کړی دي ورونه دي دریاونه دي ځنګلې دي غلی دي فصلونه دي نظفی خلق السماوات دا معنی دا چه دی که با سوچ او فکر که دیر دیر معلومات بطی نکه او هر یو تا چه گوری نو خلق یه دیر ناشنا دیس دیتا مکانات وی نا مکانات تی کنا اسمانونا لملائکو مکان دی غیبا کیو سی او زمکه د انسانانو جانورو جناتو وقت لا باللیل والنهار او په بدلی دو د شپې او د ورځې کې د زمانی دي کنه شپه او ورځ زینو زمانه جوړه شوې ده. بدلی د زمانه له یو دا چې شپه زی او ورځ راځي شپه زی او ورځ راځي دیم یو بدلی دل دی دویم دایی چی کلش باوک داشی تک دی وقت که اروز لند داشی زنور سنی خود اروزی اغا حساب کرا دی پل ران نوزی نو باوک داشی کلا اولتا کاروشی دیتا اختلاف ہوئی دا اللہ کئی پا دی صاحب کتاب سکن پوئی وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ او آخ کشتے و بیڑے و جہادونا او آخ کی خدا نا خدا اللہ پا علم کیوا نو فلک لفظ یہ راو لکن چیزا طولو تا شامل که وڑوار کشتی و بیڑی هم لانچونه اگا لویلوی جهازونه بحری اټول د دې لاندې راځي. هغه کشته او جهازونه سمندري چې چلیږي په دریاب کې تجري په بحر اوی که ده خلق ده پارسون رب بیماین باون ناسا مانا یو سرداغ سامانون چه فیدوار کی خلق تا کمامت دریشی مانا چه دیر تش فیده ده ده جهازونو کی ده سفرو کی سمر دولت تی چه کمدرون کاروبار تینا خوب ده سرکی گی و سمندری سفر سرا ویمائن باون ناس کی مراد تخلق و سامانون و اجناس دی سمرا اجناس دی ایتو خوراک سدون دی غلی او دانیو تا طول دیو ملک نابل ملک تا دې جهازونه او دې کشته بیړو په ذریعہ باندې او بل دام پګشته دې ویمان باندې دا سفرې چې خلک کوي په دې سمندر کې نو کله د دنیا د فائدې لپاره کوي او کله د آخرت ولې څوک حج لذي عمرې لذي ویمان باندې دا به کې ځینې پیدا کړي څوک علم پسیزی د دین کار دی یا دنیا کار تجارتونه کوي دی او ملک نه بل ملک تا تجارتونه مزه پکړي رلوي پیدا د پدې سفر کې به ما ان باندې ناس سشیت نه پات نه شو ولي په دغه اجناسو کې سامانونو کې څه شي نشته اخیری حد پورې ښه چې چرته بازو بدا سوال کوي چې تاسو یې قرآن کې ارزښتې اندې کې کورکمان کم دی او هملې بخارا پکې نشته او زیره پکې نشته او دا سه کاغذ پر کې پکې نشته چې قران وی چې بیماین پاون ناس مزوس ګرځور پسې چې سبا کې نشته هر سبا کې نشته او ما انزل الله من السماء من ماء او هغه او بو چې وري الله د اسمان انزل معنا ورول چوریه داس معنا هم مما ان تولنا دا جد مطابق کنا فقدر او اندازہ وان سورہ حجر کې بیا راشي وما ننزله الا بقدر معلوم چلا دې په اندازہ وان په ټول باندې او په دنیا تر علی او ویلو چې هر کال اقو برازي چې بل کال راغلي بل کال راغلي زیاتې ما کمې پکې نه هر کال پرو بنازلي هم کو څوک دا وایي چې کله وګړي نازلي نشي الله دا هو دلته باندې نازل شوی دا وی په ځای وبځه ضرورتو نو به هغه وي ولې کله الله په ضرورت پسې ګرځي دا نشي ویل چې رسکالې یو ساس کې وي ونه شفا الله کوئی کنه وی ساس کې ونه شفا نه پورا اوپر اغلی خو چې کوم دی کې ضرورتونه الله ته بوتلې دي مم ماینه زکووي او که داغه نه زیات شي نو طوفان به ته جوړ شي بس نو علي السلام په وخت کې زیات شي کنه هغه زه وته معمولی اون دي کولاو بس بیا ملایکو نوم وا خلاص شي پاري هم مقرري پاري او کنه توبو په خزانه د هوا په خزانو په دې مقرر بیا ملایکم نشو کنټرول کول نو ملکونه وړ کنا نو زه غزل ته وی چې مما ان بعضی او په اندازه باندې نازلی فاحیا بیل اردا بعد موتها جوانده کی پتی سرزمکان پس د موت پس دو چی دو داغینا دام حیات تکنه بورا نسبت یو که سرزین چی دی کیا مانا بلکل نشتا چکم حیات تی انسان و دو نور جانور دو پار استعمالی گی اگا خوب مانا دو سا اچول دو حیات ازل تاغا مانا نشتا ترو تازگی ترو تازا چه بوٹی تازشی واخوشی ازمکش نشی نخلقو ازمک جواندهشو تنگا جواندهشو ترو تازشو خیستشو و بس صفیا من کل دابا فارکڑی دی پتی ازمکا که ار قسم زنده سر اغی کم دی انسان سور پیدی دی طول کارون پاگی ورچولی دی خواه زکا قیامت که سوکتا وزر نشی پیش کولی چی اللہ ما تا وقت نو چی تالمی موز کلی وی عبادت می کلی وی ما تا وقت نو وما کارون دیر نو اللہ وطوی چی کارون لخما خر وان بخان او داس دونه پیدا کړو ستاکار خما باغی ور اچولې دي زګاری مون دا داس نه کاو ګران او تا کنه تمې مون دا داس نه پیدا کړې وې نو ستاکار می باغی اچولې دي تمې اوسګار کړې وې خدا خو ستا جهالت چې تتلینو د خرو کار دی کاو تتلینو د وخانو کار دی کاو ته دنیا کې اوسې دینو دا ګړو بيزو دا زنده سره کار وکاو ما ودا لنه پیدا کړ ما هوستا ټول بوج په دغه مخلوق باندې چولې ته مې اوسګار کړې وي چې بیا دا نو یا نمنم ستاو زم نمنو اما ذا کنتم تعملون تا نور سکول چې مونږ دا دست نه کړو فتصریف الرياح پچلولو د هواګانو کې کله د یو طرف نه کله د بل طرف نه یو طرف نه هني کړه مختلف طرفونه هوا راځي چلېږي او صحابي وريزم دغسي هوا خنخکاری او وريز خوکاری کړه چې دا کله یو په رواني کله بل په رواني اخو مون وینو کړه لخکاتنه چې واس ګاډي وروانی ښه دوی ګاډونه وروانی غټ او خلک ویني تصریف الرياح او تصریف الصحاب او غانیو چلیږي او ریځو چلیږي تاسو دا څه په نو چلیږي په خپل هوخه الله رب العزت یې بوزي چې کوم ځای ته ضرورت ښه په کلو کې ضرورت نه لته بوزي کنه دلته ضرورت نه دومره کئی ناسی ضرورت پارا کنال او کی انور غٹ ضرورت خودی پکلو کی دے چی فصلونی و تازمو کی و تپرتی اگا ورید المسخر چتاب دار دا اللہ دا حکم بین السماعی والاردی ومین دا اسمانو دزمو کی کین چی دا چاٹینگا کڑی دا دله خود نه اسمان نه څه شي راغله زنجیرونه انا ازمو کې نه څه شي شته بس په هوا کې داس اگر سپک شي هم نه دي چې دا کوم یو بت نه راتوي شي بیا کنټرول کولی شي څوک کورونه اوسي او سیلابونه راشي او یي هغه کې راغله 400 نه خار وړو کله تا دا کم دا حق را لی دا دی وریزو کی کنه وریز صدا سے سپک مانو چھونا دی دا پا آوا کی دی سم روزن دی و بس اللہ پا خپل قدرت تنگا کڑی دا دا صدی لآیات لقومی عاقلون خامخا دی کے دلیلو ندی دا قوم دا پارا چی سوچ کئی دا عقل نکار اخلی دا خو ډیر ذکر کړل وو خود خیاو سوچو کې نو بس ته د الله وحدانیت معلومه شي دا یو ښه خو ډیر ذکر کړل چې انسانانو کې خیر دی پرخ دې ټولی او شانتی ندی کنه دلیل ذکر شو اوس قرآن رد کی پا خلق باندې چې هغه تی نه څه فائدہ وانه اوس هغه تی نه څه عبرت وانه اوس هغه په کې عقل هن چلو اسی او ته برابر ګوري ښا بالکل ځکه دا مقصد باندې خاصو کنه پوي چې قرآن واوري نو په وبشي قرآن نه په له دا خبر نشته اخو نور خبرې دي د خلقو خبرې دي دا صرف قرآن کې د الله خبرې دي بل ځای نشته ده هر کله چې هغه قرآن راغسته نه دی رابطه یې وسره کړې نه ده نو هغه د دې نه محروم دي بس اوس دا وی حال وګوره ومن الناس من يتخذو من دون الله اندادا بعضی د خلقنا چې الله په نس باندې بیکار خلق سپک خلق نیچ خلق نو په مینه الناس سره یادې په مینه الناس سره چې بس دی دیوم د الناس نوم ورپورې نه خته نه دې نوم لایق نه دي چې دې ته انسانانو ویل شي هو ایبو توسوسو امین الناس هغه څوک دی چې نسی بغیر د الله نه شریکان یتخذو څنګه را نسی نیول مطلب دا چې عقیده په ساتي باقاعده او وی تاسو یې نه منئ مونږ یې کوم نو دا نه قران تعبیر په یتخذو سره کوي چې بری پرې نه دی ښا مونته دې چې پرې نه دی بری نسی بغیر د الله نه اندازن شریکان د الله مقابله کې اداري سو حد نشته دی چې هغه سوک دی عنکبوت کی براشی چن اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیء اگر اللہ تا معلوم چی شیء و تویلی شی کنا نپری خیر ندخا شیء چی و تویلی شی کنا اگر دا سی دیل دی چی سلی بیا پی جماعت کی نم نشی اغسطے چی دی خلقو بس سشیع ندی پاتا شیوی چی و تیزیدہ ندی کلی و تا لاس ندی جوڑا کلی و تا جللی ندی هر ستا دقی تا انداد وی خواه کاغا پا شکل دا بوتانو کی کاغا پا شکل دا قبرونو کی کاغا پا شکل دا پیرانو کی کاغا پا شکل دا جناتو دا شیطانانو کی کاغا پا شکل دا کونجکی و دا تارا و تاویز و اعتماد پی اشتا کنا خواه چوی دمونگ اجت پی پورا کی گینو بس چی اجت پی پورا کی گینو دا غیت انداد وی خواه دا غیت انداد وی بغیر دا اللہ اس معنی که دیت تخیزو چی سنگی نیسی یحبون محبت و سرکی زکر دا خدای توب دریسی بتونو جسو اللہ تا خدای ویو پل معبودی ویو محبت به سره ساتي، امید به تنه ساتي، او یره به تنه کوي. تدری خبرې محبت او امید او یره دا بغیر یو قران ذکر کوي یحبون نظام د الله صفاتو کنه دا خو الله سره په کار ناری وړو ناری له ور الله نه وړه وچت کنو انداز له ور نو سوالو چې دا محبت خو موندوم بغیر د الله نه بل چا سره ساتو که خنوی چی بیا نساتو کنه مور و پلار سر محبت پل اولاد سر محبت پل مشرانو سر محبت دا خوشتا دیکن زکا نور چی داسه دا اللہ دا ذات سر تعلقی نو اغی سر محبت جماعتنو سر بیت اللہ سر داسه دا خمونگو محبت سادو که خنی چه پریه دکن نور بسیوی چه که حب اللہ نا دا جدا محبت تیغا جدا محبت که حب اللہ دی اغا محبت ساتی دا دی خپلو رؤساو کبراو او بزرگانو دا دی سرا چه اغا دا اللہ سرا محبت پکارنی اغه الله محبت یذی لورک اما مینان چې کوم محبت ساتي هغه خو هغه نه دی اغه د خدای توپ محبت نه دی چې مور خپل سره څوک محبت ساتي نو په دې اراده باندې چې دې زما مالک دې زما نفع او نقصان دې په اختیار کې دي زما روح دې په اختیار کې دي زما مال او بدن او ارس دې نه افغان اغه لاره بولې زت ویلې کار نه ویلې نو مومنانو کار څه دي چې سره محبت ساتي دا خو الله ویلې چې مور او پلار سره خپلوانو سره اولاد سره مشرانو سره استادانو سره انبیایو سره اولیاو سره محبت ساتي دا خو هغه ویلې دا په حقیقت کې د الله سره محبت شو چې دا غو امر د وای نه دی ښه دا غیر نه دی او محبت د دې لا ناکاره دی چې او باندې وای مړې وای ژوندې وای د دوه په داسې اعتماد پیدا شوی چې بس وای بچی غوري به او د سنوم به نه په خوا دې پیرانو نوم نه واسته ادا سے دیری قسی مشعوری دی کنا ای بے لکا دغا غالتا ممخ کوا گوار مشا کوا خوا غالتا مشا کوا سغالتا وی صلاح او دس می نشتا نمرا بانا صلاح خلقو نور پوشا کنا خوا پس دبا او دس کوما نبیا با پل پیر سے ابنم اخلما ویر دا محبت خدا اللہ سره دا اللہ نم خو ارسنگا وستیشی حدیث کی راضی چی نبی علیہ السلام چیو یذکر اللہ علی کل حال دا اللہ نمو دا اللہ ذکر برای پہر حال کے کوکاو دست بے وقت پن خودی پی دا عقید پاس اکڑی دی کنا خواہ اکل بیوی کچا دزمون بے عقید سوا وستن دم رب کور کې به اور وشي کمیشي علي به کمیشي دا وګ قسمه دا خدا الله سره محبت پکار دي چې دا غنه یریبو باغې اعتماد ساتو او په ځان باندې قادر ګنو په هر وخت کې دوبره چې زمون روح او بدن ټول لا په اختیار کې ده دا غسي ډیر په زارې سره وتا سوال کو تینا سجدی کو ډیر په قدر او په احترام سره دیوم دغه سې کوي سجدی وته کوي جلاګانې کوي سوالونه کوي دا وګوره که حب الله هغه د الله محبت یې په دې صرف کنه ها دغه سي یریږي تنم یرات نه کوي امیدونه تن ساتي سوالونه تن زکه کوي چې یقین نه دي چې راکول شي کنه ها که حب الله ګوره دې زکه خاص کو چې عبادت درې قسم دي یو د زړه دي د جیب دي او د بدن دي دا درې قسم دي په دې ټولو کې د زړه عبادت ډیر د کمال دی نو دی هغه محبت چې الله سره پکارو هغه د خپل اعلی او سره ساتي ها دا غیس وی محبت په زړه کې خو په لاسو ظاهريږي کنه په لاسو باندې په جواب باندې په بدن باندې ظاهريږي کنه نو دی غم ظاهريږي د دې چې وسره په زړه کې محبت ته نو چې ګور نو یې شکرانه ویروانه کړی الکه اسکه او دې چې به د پوی ډکړی دا ویو له سمادان نه اما کوروی چه بره پیز آیا نکه خل تبه اولو نروانی کن تا دا دلا محبت تی او پا بدن باندخ کاری پلاسو اخو بانده پدیخ کاری شکرانی بولو او پا جب بانده و تاواز کئی جرام عدد شی اپنی که را رسی یا غوث العظم تا خبره ټول د زړه نه راځي وګوره سفر ورپسې کوي سور مزل ورپسې کوي او میلونو باندې لګیایي کنه نو ځوان کم ځای دی عراق کې هلته کې ګور دی پیر بابا کم ځای دی کورونو کې هلته دی دا د محبت او ظاهري اثر دی كحب الله دا محبت غیس ارساتی حبونم كحب الله دا یو مانا دا عام مفسرین کی امام رازی مانا کی دا محبت فا اطاعت سرا یتویعونهم كا اطاعت الله دا سی تابداری کی لگا دا خدای تابداری چا پکاری یتویعونهم كا اطاعت الله ولی چې دا غو خبرې کنه بس هغه چری نه پری چې هغه خبره کړی او هغه چې تسویل او وصیت کړی او هغه چې کتاب لیکلی او دا بس هغه ورسره نه به خو زید ځان هغه چې ته یو عمل کړی او یې د تویلی چدا کلمه پینځه سو ځله وایا زی بوله تسبیح ګوري دا تاسو نه کوي چې دا په دین کې شته کې نشته دا چې هغه ته ویلي چې ګوره په نفس باندې به قابو ساتي څنګه سوچ وړي و نه کوي پټه وه و نه کوي و ډاکټر و او دا سونه و نه کوي ولي داوی بدن کی قوت پیدا کی نو سڑی نہ بیا تو شیطانے کارو نہ کی بس نے غفری دی کنا چلاو طویلی چی حرام مخورا غیر اللہ نظر مخورا دا مخورا نو داگی پرواہ نساتی دا بوئی سوک او چی اغو طویلی کنا اکابرو پیرانو نو اغو دا سی چی دین تو یتوی عونا دا سې اطاعت یې کوي ښا دا وګوره دا اطاعت نه دی چې قرآن کریم او بنده باندې څه لازم کړی دي چې ګوره شرک باندې کې غیبت باندې کې چغلی باندې کې سود باندې کې رشوت باندې کې دا نور د بی حیاه کارونه بنکه شراب بنکه دا ټول حرام کړو دیو ته ویل دا مخه دا مخه دا ټول کوي او چې هغه تصویري کړه چې ورته جمعې پښپا باندې وا دا یو ته ویلو کړه جمعې پښپا باندې ټولو جمعات له سوجیل وا پخې چې سروځي په حقړه په حقړه او کیناست پیسو نه خلاص شو بیا ولاړ ویرا کار خراب دی اوس پیدا خیر دی د سوجي په ځای ولا کیر په هوانو کیر به په هوانو چې دا وینم دا شو بیا ته وی شنه چې ولا کاول په هوانو یې نه پرې خو د خپل پرې خو د سرمونې ته نوې ستکه او کنه ته وګورو دا خدای ویلې نه نه خدای خبرې نه مانی وی دا دا غزیون نازمون دا کړو نه با دیتا ګول شریف او مول شریف دی لبراتلو او بیا به خلق ته صفاتونه کول یو ته وی چې دا د لوما سره زیخه پروس کال فلان لري خدا د لوما سره زیخه خیر کرای وزور کومه ګورو ته زمره اطاعت چلاته سوین هغه د سود نه ځان نه ساتي د رشوت نه ځان نه ساتي د شراب نه ځان نه ساتي د نور نارواو کارون نه ځان نه ساتي او چې پیر د تسویلی نو بسارین داسې پابند تا قران خاصه نو یې کړه یحبون محبت کی دي سره تابعداری کوي د دي دا سی لکسن چی دا اللہ سر محبت پکار دے سننا چی دا غطا بیداری پکار دا ندغا سیدی دا غخلو اندادو ادو شرکاو خبر ایمانی دا غا سی پارت بشرکاو بیدر طولو کی مبتلا دی چی و تخوائی چی دا کار بورا پا دین کی نشتا دے دا تاوس چی عرسونا میلادونا کوای کنا نو تاسو باکی سلک شریکی گئے تاسو زن تعالیمان وائے کنا اڈیر لیلوی مبتیان زیاد زن توائے نو اولی و سر شریکی گئے قرآن خوئی چی زن ساتا ہے دوور نا دا خوور دے وی زمون و سر دا وقتا نا تعلقات تی آیا بوئی اخبار کی راضی وی قادری سیب سر زمان دا دیر شکالو دوا سلام نو قران وی چې یو ځای او یو سره سره کېناست کنه نو فإنه منهم تم داسې شوي استاو سره دیر شو کاتو تعلق دی دا علماء دي د قران یو خبره پکې نشته نو سوال پیدا شو چې ټول دا څه دي الله دا څه پات شو هغه سره نو څوک محبت کوي او نه اطاعت کوي وینا والذین آمنوا اشد حبا لله هغه سان چې مؤمنان دي هغه اشد دي دی باندې نوم ډیر بدل کیږي اځه خبرې کوي مونږ پسې نو وير سختی کوي ډیره سختی کوي تشدد کوي وي هغه تشدد پرې دا اشد یو تعویل تشدد خلان دي لفظ دي د ټول د پاسه اوچت لفظ خو اشد الله مؤمنانو ته اشد ویل دي نو چې ته په بد غړې نه خو پوښو چې ته مؤمن نه یې کنه ځکه په دې لفظ بد غړې کنه مونږ به بد نه غړو ولې مونږ په مطلب کویږو چې الله څنګه ویلي چې هغه کسان چې مؤمنان دي ډیر اشد دي په محبت کې د الله سره دیر اشدی په محبت کې د الله سلام اشدیت یې یو داد چې په دې مسله کې او په دې عقیده د توحید کې په دې باندې ارت سم سخت رااله نورستو کې توبه باقاعده ور دا وی کې دین شي لوګا تندا د کلی نشړل قسمه قسم سختي او جیلونو ته بوتلل دا پیراشي خو هغه نه دا وړي ته نه دي وګوره دا کې دي نشي کنه اشد حبا لله. ها که پیسې او دولت یې نوم او کنی نوم سفر وای نشته ده. او داغی خلقو لا داغی چه سوال ده قبلی گی بیا زیارتو نا پا گٹو لی نور گوری زانده نور عشد فریدی دا سمحبت ده خواه دا خود تا خپل غرض پوری چه غرض دکی گی نو بس منم اوی اولیاء منو آتا چه غرض نکی گی نو بس خواه از اگه سیده بیدتیانو چه غرض کی گی او سوال رازی لاسلا محواره او کپڑی او جوڑی او پیسی او تاول راضی کرنا بس دی بیا خوشحال لکھا دیر خوشحال لکھا اچھے دیدہ کمی پی راشی کرنا بیا غزے پری دی بلپل چطا لارشی بلپل لارشی او استازان پری دی او مرکزون پری دی او آرس نمی لاوی گی وطا نزی پا مخبان دی او موحد شان دان دی اگر دا مخلوق نا خو پتا ما ندی کنا که پیسایی نو ایدی کنی نو ندی که خوراک سکاک و مراعات و سهولتی نو ایدی کنی نو ندی تا دا مومنان و مقام دا شد حبا لله دی دمرا سخت دی دا اللہ پا محبت که نبوری دا تاریخ پا دی گواد خواست تاریخ چه ابو هریره رضی اللہ عنہ ہوئی چما او یا کنه په اویاتن په مسجد نبوي کې داسې ولیدل چې یو صادر کې برا پند یو شړای کې یو کمبل کې بس ځان بیران غاړل او چې کله څه لوا ضرورت تا او سب خبر راغې ډیر ځان به تکلیف کې کړو کنه اغا سادرون لا غوٹی ورکولو کلا پاکی بکسوی ٹکوالو کلا او یا کنا نو کدی اشد نوی دا خدای پا محبت کی کنا نوی دا یوازی دا غزیو اپا لشام روم او دا ملکون نو چی دی صحاباو تبا خاتون راتلو دا بادشاہانو نا ذګه زړه تعلقات و سره د په خوانه کعب ابن مالک داخله کو او ته وی چې رات ته دغه ځای کې سکه تراشه ایو ته زبا سره خپل صبح نیمه کما او تراشه درته ما سره به یو ځای په تخت باندې ناشتي دا ځکه چې تبوک نه پاتې شو نبی علیہ السلام حکم کو دی سره سلام کلام مکوے دی سره خبر نہ کوے دکاندار باب سخر سینا نغی کورونو کې ناس تدا سی 500 روز دی خو لیکن تو خبره په نو پرې شي اچھا خطوه تملاو شنو وی جړل چې الله د دې مقام له دې ځای لره عالم چې د کافرانو ماته تما وسره پیدا شوه ډیر وجړل په دې اغه وخت کې حکم راغی چې الله توبه قبول کړ کنه نو شدیت دغه تویل چې صحیح نه بس د خوراک سکاک د جامع د حالي خو مثلا نه پریدي دین او اسلام نه پریدي نو اشد حبا لله دا ډیر سخت کنه تخویف ذکر کوي اخروی زجر نفس ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب کچری اولی دې دې ظالمانو دا انداد ولا خلق نه دي کولی دې دې ظالمانو کلا چې ویني عذاب خو اخرت کې دې کنه دلته کوم ځای ویني ځکه لو راول دې ښا کچری ولی دې ظالمانو کله چې ویني عذاب په قیامت کې کار عذاب یې دلته اوس په دنیا کې ولی دې کنه نو یقین به راشي چې ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب یقین به راشي چې زور خدای الله دې عذاب خدا اللہ دے تا مونگا خواستو کشو چچا بوازو نکول چی زور دے ڈیر دے پالوانا دا بغداد شاہ امیرانا دو پر زور کولنا چی پالوانا مخلوق تا پالوانا مخلوق تا زور نسبت کئی کاغا پا دی سلسلہ کی د پیره مورد سلسلہ کی خلقوئی کنا ڈیر لوی زور دے ویارا گوری سور پسی انوائے گوری خان گوری دادے پا دی روڈونو کے اپراتی تور میلوگان بوی بات نزی ادا تعلیم افتا خلق بوتا ناستی چاپی راوی سرکڑی جوڑا بیوالا راوڑی اوی ملنگ باچا داوا خلا اوگا بوتا یو غٹ کنزلو کی جو خدا که حب اللہ نور سوی دتا بدا دے پلار کسا کسو کنزلو کی نزان با پی گرزنے نکی خدا بیاریگی کنا وی تدی تمگو رچی دے پروٹ کے ناس دے ہو بربند دے ہو خیرن دے تدوی دیر لوی دور دے ویتی مواحد تلگون دے پریدا چه دا زور تا تا معلوم شیخا دا سیجی بخلق دا ان القوة للہ زور خدا اللہ دے دیو جی ندام دا کفر کلمہ دا چیوی لانے سپر طاقت دے دا موائی خواد سپر طاقت خدا اللہ دے واسی لفظ بدل لے جبا بدل لے نور خدا مطلب دے چه اللہوی زلوی طاقت زمان دے ازمون دا خلی نخیجی چینا لوی طاقت دا امریکی دے در دیعیات خلاف چی بیشکا پو بشی چی قوت او زور خاص دا اللہ دے طول او اللہ دے سخ عذاب ورکون کے خوصیو للی دا سیلی دلی ندی نو زکن پوئی گی نوی زور دا بل چا دے طاقت دا بل چا دے دا اللہ غا نمانی گا نخوا دا کدیلی دلی پا دنیا کی چلی بیدا سنو اس وی چې دا عذاب کم زید دی استبر الذین اتبعو یاد کاغا رد دا قیامت چه بیزار بشی اغا پیران مشران او رؤسا او کباران اتبعو چه دا غیب پیروشی ویو پا دنیا کی دیر ادیاتا تو بچی دی خلق و زانون وجلی دی چې دې پیران له کوم خدمتونه کړې دي چې مالونه ورکړې چې مالدار وو او چې ځان د غي غلامان کړې دي او د غي په لنګرو کې خدمتونه کوي او په خپل ځکه چې خزي ولا بوزي راځي نو رضياته پیروي وسنګي دا هغه غلامان وینځو هم نه کولو لکه دا خلق توبته مونږ نه یو خبر خدای چې سو پسند کې او خدای کی ګردي کنا اغی تا با دا پیرانو پتاو لگی چو سو کل دا سنو خدمت کئی سو کل دا میخو خدمت کئی دا پیران دیخان سو کل دا بچو دا ماشومانو خدمت کئی دا انسان آن دیخان دیدور خدمتونو تا گوراو چه قیامت شی ند اغی با تینا مخوارن زکا اغی با زان دا پا غدا بختین دید بس اللہ وی کل چه بیزار بشی اغا کسان چه داغی دیر تابداری کلی شیوا دیر پیروی کلی شیوا او دیر خدمتو نیشیویو من اللذین اتبعو داغا چانا چه اغی تابداری کلی وان نزیب داغی نداس بیزاری چه اغا گوری بوتا نخوا داولی ور اول عذابا جهنم باوی نکن حل تخویبی نکن دلتا نشتا وبوینی عذاب او تقطعت بهم الاسباب او ختم بشی د دې بمیان کې تعلقات محبتنا چې ځانن کوم دغه یو بر سره تعلقات دي کنه او نن کومې رابطې دي کنه دا به ختم شي قیامت کې اوس ختم شي دا د دنیا سره دي خپل غنښت خپل تعلق د توحید او سنت ته قیامت کے تعلق دا قرآن و سنت دے دا کلمی دے چې دا به سره تر جنته پورې ځي دا نه ختمیږي. اذغه تعلقات شیطانی دا به صرف دنیا کې بیا به ختم شي. وقال الذين اتبعوا هو يوكسان کتابداری کړي و دنیا کې او خدمتونه کړي وو اذا په سرحد کې هوبل شي اند خدمتونه وکړه چې کوم وخت دا پیران اوس خو نشته اوس خو د حقیقت ارسو کندر کندر پراته دي ارسو چېو کنه چې زمیدار بوله قلبي بوتلي نظم کې به ولاړو دی بوله بوتلي غا خبرې به ولاړو چا بوله کویان کنهسته چې نن د پیر صاحب کوی او کنهسته شي په باجا بام خیلو کې نو دا زمول په خلق راځي چې د دې کوم خدمتونه کوي. نو یاري چې قیامت شي او دې ته نه جدا شي نه غي وسوي هغه بوي لو ان لنا کرتن کشا کاش چې وي زمونږ لپاره تل دنیا ته فنتبرأ منهم نور حسن شو کولې خو جدا بشوتنا مونږ به دې نه جدا شو کا د دې مختبه نه ګورو کما تبرأوا منا څنګه دینن جدا شو زمونږ کذالک یریهم الله اعمالهم ام تقصب الله اخیدیتا قیامت کې هغه عملونه خپل اعمال ها نو چې اعمال ډیر شو نو حسرات ډیر شو په هر عمل باندې بسوځي هر عمل باندې یو حسرت خونه دې کنه چې دې ته وګوري چې دا مونږ سکړې دي ادا دې سکړي نو وبې سوځي دا خو یو عمل چې دې ته وګوري چې دا دې ولي په غلطه دي دا څه چلو شو دا مونږ خو دې چې په رګر دې زه خو دې وژنه چې بس خدای هغه دې چې دې کوم دې دي دې په وې ظالمانو ورسوې دي ښا دور به هغه پیر اسمان ته ورسو وی خدای هغه تکی چې دا پیر کوم دې کې ها نو چل ته وای چې دا څه چلو شو نو په دا وی ولاو سو دي چې ری جهنم ته روان نو دی وی چې زمون به کوم دې دا بل افسوس دا سه چل ته کې ملائکه راګیر کې تاسو سنت نه کې عمل لامی په کس لاس ور کړی شي نو یي په چې قدم اخلي نو افسوس دی افسوس دی حسرات علیه دا وت الله او قیامت کې او بخي الذی تا غناکار عملونه په قیامت کې هغه عملونه شرک حسرات علیه شډیر افسوس به کوي په دې باندې امام بخارجین من النار دې جواب چې څه پیدا نه و بالکل هیڅ پیدا وته ملو نه شو الله وی کو پیدا وین ولې په جهنم تاتلو پیدا به کوم دا نو به دې چرې وتون کی د جهنم نه در دې د دنیا سوته وي سوانې عمري د دنیا غریکاړو ها هیڅ پیدا وته ملو نه شو ان فی خلق السماوات والارض بشکا او پیدا کول د اسمانو د زمکو کې واختلاف الليل والنهار په بدلیدو د شپې او د ورځې کې والفلک التي تجري في البحر او کشته او جهازونه سمندري چلیږي په دریاب کې او خالی نه بما ينبع الناس سردا وسامن نن چې په دې ورکی خلقتا ام دنیاوی او اخروی وما انزل الله من السماء من ماء او غا چې الله ورید اسمان او بو پاندازا فاحیا بالارض بعد موتها تر تازه کی په دې سره زموږه پس دوچی دون او بس بیا من کل دابتن خارکڑی دی پزمکا که ار قسم زنده سر اگه سمرا ده انسان پکار را دی و تصریف الریاح او پچلولو ده هواگانو که ده مختلفو طرفونونا و الصحاب المسخری او اگه وریز چی تابدار ده دالا ده حکم بین السماع والارضی پمین ده اسمانو ده دمکی که لآيات لقوم يعقلون دا دلیلون دی مستقل دا قوم دا پارا چه عقل پکیم دا اللہ وحدانیت تیمال مولشی ومن الناس من يتخذ من دون الله هل تجايات دليلنا بيان شو يوشتم آيات كي نور پسيوي فلا تجعلوا لله اندادا غوري مهرباني وكي الله سر شركان مغوري خا دل تهوي چه صبر نشو کنا خا اغا كاري وكو خا بعض دا خلقنا سوق دي چه نسي بغیر د الله نه عقیده بساتی اندازن شریکان یحبونه محبت ساتی دی سره که حب الله هغه محبت چې د الله سره پکارو والذین آمنوا وقصان چې مؤمنان دي اشد حبا لله هغه ډیر صح دی په محبت کې د الله سره په هیڅ طریقې نه پریدي په هیڅ طریقه باندې نه پریدي کډیر مال دولت ولا ومخکې کې کنه وینا موږ مالو نسو ته بچرته دا کډیر زور پر راشي کنه خو نه پری ادا نورو دې ته خو چې له ځان سي لګاو شاله ټکې کنه نورامند کې اور پسې ګورا بیرو خلکو گرین کارت واغسته امریکې ته لاړ په اسلام کې څنګه سونه نو خاندانو نه لاړ وی مزیدی سړی وی مونږ یې په داو کې یې راځي نو دا خلک دې کنه دا غیظ الله سره محبت هغه به جندل نه ونه ولو ير الذين ظلموا او کاش کولی دې دې ظالمانو خلکو از يرون العذاب پاگا وقت کی چوینی عذاب کدلتے پا دنیا کی اولی دے کنا اغا عذاب چکم قیامت کی دے نو خبا پوشی ان القوة نمخ کی علیمو خبا پوشی چی دا طاقت خوخاص دا اللہ دے او دلوی دوان ندے طول زور و طاقت دا اللہ دے او بیشک اللہ دیر سخ عذاب ورکون کے دے استبرع الذین اتبعو یاد کا وخت به زار بشی اغه مشران کتابداری کله شی وا په دنیا کې من الذین اتبعوا دا خپل کشران او مریدان او شاګردان نه چغی کتابداری کړي و ور او العذاب او به ویني عذاب به ویني التها وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشی د دې په میانس کې تعلقات بلکه انکبوت کی براشی چې په یو بل ولعنت وي ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا هل تولعنت وي اعراف کیوں وي کلما دخلت امت لعنت اختها چې کله یو ډل ورځي جهنم ته ادا سی وګوري او د دې مخکنه مرګری پکې نو لعنت بکوي چې تریم تباګه تاسو مخکرا غلی زمونږ وی بیا الله ته وی چې الله دی خلق تبا کړیو دی گمراه کړیو دی لډیر لوی عذاب ورکا الله بو ته وی چې هاو دی له هم ډیر دی تاله هم ډیر دی ولې ته کوم ډیر خسړې تاولې دی تابیداری کوله تد دی تا دلیل پیش کړو به دلیل روانو په دنیا کې قیامت کې دا ناشنا کار دی ادا قرآن دیر زیونو کی راوڑی دیتا براعت وی وقال الذین اتبعو بویا وکسان چتاب داری کری وان لو ان لنا کرتن کاش کویز من دا پارت لر دنیا تا فنتبرع من امم با بیزار شد دینا کما تبرعو مننا لکنن چی دیز من دا بیزار شد کذالک یریهم الله اعمالهم دغس الله خیدیتا اغه خپل ناکار عملونه په قیامت کې حسرات علیهم چې افسوسونه دي افسوسناک عملونه دي ښا و ما هم بخارجینا من النار نبی دی وتون کی دورنه اس فائدہ پکې حاصل نشو.